пасема і стужкі, у небе вольныя птушкі, хачу да цябе, да цябе, да цябе. У гэтым горадзе восень, у нашым горадзе вясна, і ты застаўся з маёй маладосцю. Я засталася адна, і нехта скажа, не трэба чорнай вуліцы вочы. Я хачу да цябе, я хачу да цябе, да цябе, да цябе. Шлях клубоча круціла і да сэрца туліла. Патрэбна, а чужых берагчы. Нехта скажа, не трэба чорнай вуліцы вочы. Я хачу да цябе, я хачу да цябе, да цябе, да цябе. У гэтым горадзе восень, у нашым горадзе вясна, і ты застаўся з маёй маладосцю. Я засталася адна, і нехта скажа, не трэба чорнай вуліцы вочы. Я хачу да цябе, я лячу да цябе, да цябе ў цягніку.